Itago mo ko sa pangalang Nick. Nangyari ito noong bar owner at bartender pa ako dati sa Puerto Galera. Kapag naiinip, lumuluwas ako ng Maynila para mamasyal. Minsan, naisipan kong lumuwas, pero masungit ang panahon, kaya kinansela ang biyahe ng mga bangka. Ngunit nagpumilit ako, dahil may pelikula ako na gustong panoorin. Kaya dumiretso ako sa Calapan, kung saan may mga barko na bumabiyahe kahit maalon. Narating ko ang pier ng Calapan, subalit kanselado rin ang mga biyahe. Kaya imbis na bumalik, nagpasya ako na ipagpabukas na lang dahil gabi na. Nag-check-in ako mag-isa sa isang maliit na inn. May iilang palapag lamang ito, at may iilang mga kwarto. Pagkabayad ko, ibinigay sa akin ang susi ng kwarto ko. At dumiretso na ako, dahil gusto kong maligo at magpahinga. Pagkatapos kong maligo, hindi ako dalawin ng antok, dahil nag-aalala ako na baka wala pa ding biyahe bukas, at kulang na ang pera ko para magstay ulit ng isang gabi pa. Kaya naisipan kong uminom sana ng beer at manigarilyo. Paglabas ko ng kwarto, may nakasalubong akong isang lalaki. Nasa 20 anyos ang edad. Naka-check-in daw siya sa kabilang kwarto. Tinanong ko siya kung mayroon bang bar dito na pwede kong ma-standbyan para uminom. Tumango siya at sinabi na meron sa 6th floor. Nagpasalamat ako at dumiretso sa elevator. Habang siya naman ay pumasok sa kanyang kwarto, hindi niya ako nilingon. Ako lang mag-isa sa loob ng elevator. Maliit lang ito, at kasya lang ang apat na tao. Natuwa ako, dahil sabi ko sa sarili ko, kahit papano may mapapaglibangan ako hanggang antukin. Subalit, huminto ang elevator sa 6th floor. Pumukas ang pinto ng dahan-dahan. Laking gulat ko nang tumambad sa akin ang isang madilim at bakanting palapag ng gusali. Hindi ako makagalaw at kung ano-ano ang sumasagi sa aking isipan. Wala akong nakita, pero nakaramdam ako ng malamig na hangin at parang may mga nakatingin sa akin habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng elevator. At saka lang ako nahimasmasan nang nakababa na ako muli at nakabalik sa aking kwarto. Kinaumagahan, nag-checkout na ako at dali-daling umalis. Pero hinabol ako ng receptionist dahil nakalimutan ko daw kunin ang sukli ko sa diniposito kong bayad kagabi. Pagkaabot sa akin ng pera, tinanong ko ang receptionist kung meron nga bang bar sa inn na yun dahil may nagsabi sa akin kagabi na lalaki na naka-check-in malapit sa kwarto ko. Sabi nung lalaki sa 6th floor daw merong bar. Nagtaka ang receptionist dahil wala naman daw silang bar at hindi daw umaabot ang elevator sa 6th floor dahil ipinagbabawal ng may-ari dahil hindi pa ito gawa. Pahabol pang sinabi ng receptionist na ako lang daw ang naka-check-in ng gabing yun. Nagpasalamat na ako at umalis. Balisa ako sa kakaisip kung anong misteryo ang nangyari sa akin ng gabing yun na hindi ko malilimutan.